أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العلي العظيم دغه دوا مبارک آیاتونه د دغه سوره بقره یو دوا سو څلور ویشتم آیات دی، د بل دوا سو پنځه ویشتم آیات دی. د دې چې دی یو خدا خصوصي رابط دی د ما قبل سره، هغه دا دی د پرون د سبق پای چې دی دغه و چې واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین، پر دغه ځای سبق ولاړ. معنا یې څه شو؟ چې د الله څخه وبېرېږي او په دې پوه سي چې د الله و حضور ته درېږي. او نبی علیه السلام په مؤمنانو ته چې واقعي زما څخه بېرېږي زیری ورکړي چې ورته جنتونه درکړي. اوس تا ته تقوا درشي چې د تقوا خاصیت و هغه ثمره یې نوباره دا ده چې ته به د الله تعالی د نامه ډېر احترام ساتې. متقي سړی دغه دی چې د الله تعالی د نامه احترام و عزت یې په زړه کې. نو دا د پرون د سره د دره په څوکنی اس خدا ابواب البرج را روان دي. دا نن چې دی شلم نمبر حکم او یوشتم نمبر حکم بیانیږي. شلم دغه د الله تعالی د نامه احترام چې به احترامي به نه کوي، د احترام د به احترامي پر کې چې شي دی احترام دا دی چې په ناکی ناکی ځای کې ته خدای نو مکارو په والا درکم په والا درکم، دغه د الله تعالی د نامه سپکاوي مکه عزت به کوي، بی احترامی بی نکه. نو دا آیات کریمه شلم نمبر حکم بیان کی، په شلم کی د الله د نامه عزت معنا چې په درواغو بی زاد قسمو کی د خدای نوم مکارو. یو به شان نزول دی ربط خیادی بیان شو. شان نزول به داد شان نزول هغه واقعه چې دی پکې نازل سوی دی. روح البیان او مزاری شریف دواړه وای وای د نبی علیه الصلاۃ والسلام دوه صحابه کرام، یو بشری بن نعمان نمیدی انصاری، یو عبدالله بن رواحه نمیدی. دا دو سر اخشان و دا دغه عبدالله بن رواحه دا دچ خور و اغا دا بشری بن نعمان انصاری پا نکاکی ونو. اغا با دا خفلی کروالا سر پا گزاری که تنگ راغلی برای طلاق ورکی. طلاق چې ورکی د خوازنی بعد سوله چې نو باغ سړی گزاره کوي، نو طلاق جوړ لره ورکی خور جره لکړه. دا په عربو کې هم داسې معنا بیا ځای چې خبره لکه څوک چې ظلم یې ورسره وکړي. بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف مضمون دی چې الله تعالی ته په رواش یعنی کې مبغوس چې دی هغه طلاق دی. روا خو دی چې معنی ته طلاق ورکوي، مګر د الله تعالی بد ځنی کیږي. دغه اړیکه چې خپل د خاوند د میرمنې ترمنځ جوړه سول باید ډیر کوشش وشي د دې په ساتلو کې چې دا ماته نکي. نو د خدای طلاق چې ورلور کې اخشې ځنې خو آبادې سو. اخشې نو بره قسم واخسي برل په والا که بیا از ما په ژوند درسم، والا که یا خبر و سلام در سره وکم، او نم والا که جوړه سره در وکم چې بیرته به ما خور در ریکړي چې بره به نو امراسې بیرته نکاح وکم. په مضمون کې دای څه پوس واست، پر خبرو هم قسم واخستی، پر ورتک باندې هم قسم واخستی، جوړ هم نه در کوم، شوونه کی چې معنا په خامه در سره کول وسی نه در سره کوم. د بشری بن نعمان انصاری برته شزه یا جدل ارمان اسوله خوایش دا و چې معنا یو جوړ سو وای برته زموږ ما بینس کې څوک ګرځي دلی وای بار د ان کا برته سوي وای. نو خو خبر عبد الله بن رواحه درې دل چې معنا خو نو ستا خور ده دا کار باید ته وکې د برور بار لازم ما وس کا سم تر خلا وتلې دي. نو دا جوړ زور کوم د دې د وتر مز نه کا چې نور زم خبرې نور سر کوم چې دا ګر سره از ما سره ولې دا رقم وکړه. دغه مسله چې پیښه سوله دغه آیات کریمه نازل شو. دغه آیات کریمه نازل شو. جنو تفاسیر بیا لیکلی دي. هغه وایي د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک لور حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دی غپم په بارکی او مساله راځي په قران کې به بیا د خیر سره راشي. الته پر حضرت عائشه باندې چې دی په یو غزوه کې داس قصای ورده دا غدل ته زنور نه وردم پرې غېد زنا تور ولګول چې معنا پلانې زنا نعوذ بالله ورسره کړه. الله پاک بیا تقریبا لس دولس آیات د دې په برائت کې نازل کړل. د دې برائت په قران کې بیا بیان شو چې چې له دلته نه دی پېښ شوی. نو په هغه باره کې د زنا تهمت خو منافقانو ولګاو چې د پیغمبر علی السلام رنگ ور بد کی چې خپل شه زیاده رقم د پلانې دی بیا اوس مشته نصیحت کوي. منافقانو وکي په مؤمنانو کې یو سړی و مستح نه مېدی. دغه مستح د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د خالص وي وده. دا مستح هم د منافقانو پر کم دغه پحشات لمن واله و هم دا نو څنګه پیښ شول. هم دا خو نو د ابوبکر لور ده چې د نبی علی السلام لومړنی یار دی او دا خودن چې د لورس و د نبی علی السلام کور والا ده. هم دا کارم د کړو دی مؤمن سړی و د منافقانو پر کم لکه وزمر د غره کم خلق لرو سم د مؤمن دی مګر د نور جهاله پر لاس واخل دی بر هغه شیان وای او صورتي چې دا خپل د زند شي په خپل وای ته مسلمان یې مؤمن ته خو د مؤمنانو د ډلې ته ولې د کفارو خبر بدرګه کوي ورسره هغه منافقان خو د کافرانو بدتر. نو دا خبره چې آیاتونه نازل شوه د حضرت عائشه صداقت رښتیا شو در اوسه موږ د دې نه هم سره عائشه صدیقه وای چې قران د دې تصدیق وکړي چې دا پاک شرزه ده. نو ابو بکر صاحب چې بارے زړه جوش کاوه در په بارے دا مستح ده د خالص وی چوده بنو د کال ډیر کو مخ ور کوغه به مسکین و بارے زما د کو مخ څخه بیا ته ولا کو د مخه ما په دغه ژغ نه کا وسړی نو حقیقت چاته معلوم نه کړ. نو اعوذ بالله کدا کار سوی مگر دا چې قران آیاتونه نازل کړ دا بر اته بیان کی. نو ته دونه بد سړی قسم یې وخت چې بیا ته خیر نه درکو هم دا آیات نازل شو که هغه شانی نزول کشیر جه چه ابو بکر رضی الله عنه قصه کشیر جه که هغه شانی نزول کشیر جه چه بیشتی بن نعمان انصاری او دو عبدالله بن رواحه دغه قصه کشیر ده آیات کریمه وای دواړو ته وای دا کار سی نه دي چې تشکړی پر نیکی سره قسم نه اخلي چې دا پلان نه کې ولا کا وکم. دا الله پاک نوم چې دی دا الله نوم چې سره یاد کې مناسب ده دا چې لا یو عبادت ته توجه وسی تا بر عکس بل کار ځنی واخستې د عبادت ځم پر اگرځه دا خو دې الله د نامه بي عزت کوي چې وکړل په یوه ژبه خبر باندې دا الانوم باید د جې باعث چې سړی د خیر کارو ته واسي او تا د الانوم د جې باعث کې چې څه چم پکې د خیر د کارو سره کسام واخسي یو یې زده ته خیر او خیرات ولا کوم ورکم په خو امید کاله دونه کوم مکر کا دا بل یې زو ولا کړه د نه کوم په بار کې ورته کوشش وکم یا ولا کا خبرې پکې کوم یا ولا کا درس درس مضمون دین د آیات د خبره کې چې د الانوم بد دغه ځای مکر وی چې پر بد کار قسم اخلي چې ولا بل چې منا زنا وکم نعوذ بالله ام دا الاده نامه اهانت دین یا شکا دی برا ولا کی وکم د الله په نامه باندې چیش کړه د کار ځان کاجه. نو ترجمه ته به متوجه سی ولا تجعلوا الله وای کس مگر ولا تجعلوا کس مگر زوی الله یعنی اسم الله نوم د الله طالبان په خبره و پیدا سر الله وجه خاطر د اسم توري مضاف مکشر شوه د الله ذات کنه نه دی مراتس مگر زوی الله اسم د الله نوم د الله چی شه مگر زوی عرغدتن پرده عرغدتن پرده عرغده دغه شی ته ویل کیږي چې شی را روان ته مخ نسنی ولا برای تختر عمله کې د سیورته ونس مخ په ونس یا پلار کې یو شی چیرې یو لوی غټ لږه ورغرزه د موټر مخ په نسنی یا زنجیر ورواچه دغه ته عرغده ویل کیږي چې د یو شی د پپکې. نو الله پاک څنګه فرمایي ته چې مگر زوی الله د الانم عرغدتن مخنیوي کوونکی پرده سیدی مانع لأيمانكم د جاءت څخه د قسمو خپل چتانو قسم اخستې دي د پرده مګر زو اند دغه خبرې د پاره تبرج د سنیکی وکي وتتقوا او تس تقوا کار وکي وتصلحوا او تس صلح وکي بین الناس په ما بین سک د خلکو لکه د میړو د ماینه ته پر صلح د قسم اخستې دي. وسنو کتس شو متوجه واست د عرغده معنا خو مدر وشول چې هغه د جپاشي هغه چې ستاو د هغه بل راتلونکي شته من د پرده سي مخې ونس عرغده خو دغه ته ویل کیږي دلته چې مال د الله نو مگر زو عرغده مخنیون کی سيدي مخنیون کی مانع او حاجز پرده دا مگر زو د علی ایمان کوم کی مد الله دا سبب یا کی د جاءت د قسم چې تا خو نو د الله په نامه قسم اخستې دي نو د عرغده مگر زو کوم کارو لر ان دغه کار ته تبرج دي سني کی وکي د جې کار د پاره پرده ګرځي پرده څه معنی د نې کی څه ځان پاره ګرځي په خلاص یې او تتقوا او تس تقوا وکي د تقوا څه ځان ګرځي تقوا نه کوي تقوا خو شکارون نه جنو او تصلحو چې تس صلح وکي بین الناس ما بین چې دخل کو دا دخل کو د صلح څه ځان راګرځي زما اوس که سم درخل و تل دې دخل کو ما بین چې بیان نه ګرځم زه د دې جوړ نور کوم الله وایته دغه د پاره دا د خدای نوم تا ته پردا مگر زو ته پردا څنګه ګرځي د چاته د خپل قسم چې اوس من قسم در خلا وتلې دي دا یو رقم تفسیر شو د آیات پیرین بل تفسیر ادا دي چې د ایمان کوم کې د علام سبب یا مگر زو د علام سلکه د عرق د ته ده ولا تجعلوا تشمغر زي الله هذا الانم عرغ دثن منعك ونك لايمانكم خفلوا قسم ولا رد ايمان خجمه د يمين ده يمين ودا قسم تش بخله و دغه ته ويل كيجي يمين اغه كارتم ويل كيجي چا تا قسم پر اخستي دي په خبره پويږي لکه مثلا یو سړی وي زه والله که د پلاني سره روغبړ وکم دا د توري چې په خله یادي دا قسم دي يمين ورته ویل کیږي والله او هغه چې د پلاني سره روغبړ وکم هغه روغبړ تم چې ویل کیږي قسم وایي زما قسم را باندې مات کی معنی هغه کار په ما وکي نو يمين دوه ځای استعمالیږي پر هغه اول تفسیر باندې چې ولي ايمانکم جمع د يمين او هغه يمين چې د قسم په معنا سره ول د خپل قسم د خاطر د الله نوم پرده مګر زه وکم کارو ته چته نیکی وکي ته تقوا وکي ته اصلاح د خلق سره راوي پر دې دوه ام تفسیر ايمانکم جمع د يمين ده د يمين سمرات هغه محلوف عليه کار دي چې تا قسم پر اخستي دي سی وای ته هغه خو نه دغه د چتاول زولا کا جوړ ور وکم ولکه د مثال په تور د سره خبري وکم دلته بار د ايمان او څخه دا کارونه مراس او قسم نو سمرات ولا تجعل تسم غرزي الله هذا الانم عرغده منعكونك فرده د چا د پر ايمانكم د خپل کارو د پر فرده مگر زو کم کارونه د انت برو د عت په تفسیر دی دغه د پر چې د ايمان نو دغه ی دی انت برو چې تسنی کی وکي او تتقو تس ځان او ساتي او تصلحو تس اسلار ور بین الناس په ما بین چې دخل کو نو طالبان کې دای سیس په متوجه سی بیا د ترجمه چې دواره کم اس ود د ايمانكم پر ترجمه باندې بناسو چې الته دوی ترجمه اغلری دوی ترجمه څنګه سی وای دا ترجمه سو چې ايمان په معنا د قسم سو بل هغه د چې ايمان په معنا د هغه کارو سو چې قسم دې پر اخستی دي پر اول تقدیر چې معنا د قسم کې نو لامه تعلیلی دي چې تاسو د الله نوم عرغده او منعکون کې مګر زوی د جاته د خپل قسم چې تاسو اخستی دي د اوغو کارو د پاره فردا مګر زوی پر دې دوه تفسیر دي چې تاسو د الله نوم عرغده مګر زوی منعکون کې لای ایمانکم به خپل قسم اخستل سو شیانو ته چې تاسو قسم پر اخستی دي دغه د پاره فردا مګر زوی کته ودانو چې شته چې ما قسم پر اخستی الله وي ان تبرو د ان تبرو بر بیان د ایمان د پاره سوچ پر دغه شیانو باندې چې ته نه کې کې ته تقوا کې یا ته اصلاح بین الناس کې ته دغه د پاره فردا مگر زو چې د جنه کوي چې ځان خلاصې بار نه کنه که مخ قسم تر خلا وتلی والله سميع عليم والله الا پاک سميع اوریدونکو دي ستاسو ټول خبر در الله پاک سیس خبري اورې چې قسمونه اخلي عليم خبردار هم دي الله تعالی سیس پنه تو باندې خبر دي چې څنګه نیت لري معنا نیت دغه به قسم د خسي د جنه کوي چې ځان خلاصې له په دوه باندې زه خبرم نو چې خبرم دا خوش کار نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی د دغه آیات متعلق چې ار چا ک پر نه کار قسم اخته چې دا زوالا ک وکم نو دی چې دی وسه چم کی بار خنه بنا جوړ وس شیطان دغه سپور کی خرک خرک کی ما خو په قسم اخستی دی نو وس څنګه زل منځ وکم ما اول مال زی بل منځ ولا ک وکم وس دی دا د الله تعالی نوم دون د ته دغه سو ګران سو چې ما نه زنه وس من څنګه وکم نو خو دی ما وس قسم تر خلا وته دی پیغمبر علی السلام قسم پر ځان واړه قسم چې پر ځان واړو کته ودا خدای الله د نامه بي عزتي وسب ما یې پلا د دنو ذکر کړو چې ما دې پتا نه قسمي چې زه به نه کوم نو چې وسه وکم د خدای د نامه بي عزتي نه وسب پیغمبر علی السلام خو کفاره لري کفاره به ورته ورکه د خپل قسم کفاره چې دی ورکه کفاره ورکه د نامه عزت چې برته تا چې د الله نوم سپک نه کی استعمال هغه کفاره می پکشي کی ورکه کفاره نو برابر په غایت کې راځي چې امر ذکر کړ چې یم رې آزاد ول دي یا لس مسکینان سار ما شام مړول دي یا د لس مسکینان جامه د پټول دي او یا روزی کې درې چړای ورته نیسنو ا کفاره به ال تخبر قسم نه راسي خودلته الله پاک ته منع کړ برل دغه ته چې ارګړی د قسم اخلي او پر نیکو نیکو کارو اخلي نو دا د الله د نامه څخه حرق دا جوړ کړل معنا د نیکو کارو مخ ګرځون کی او دا د الله د شان سره مناسبه ده چې د الله په نامه باندې ته د نیکو کارو ځان ګرځي د الله په نامه به پر نیکو کارو بسم الله ویل فکولای وجتا دا چې په استعمال کړو تر دا ځای پورې د آیات کریمه تفصیل خلاصو حکم یې شیشو حکم یې دادی چې ته به د پر نیک کار باندې قسم نه اخلي دا خبره زاسو که بیا هم در خپل دی چا ووتی شیطان خطایستی پر هغه قسم به درې جن قسم دی پر ځان مات کی کپاره دی ولر ورکی دا خلاص وستابل آیات ترازو دا 215م چې دا یو وشتم حکم دی په دې کې چې دی د قسم شبرته متوجه چې د قسم اقسام دلته درته بیانې لا يؤاخذوا مؤاخذه وغربت نقيكم ستاسي نيول منقي الله الله پاک تس الله پاک نه نیسی په گناه سره معنا په عذاب سره باللغو په لغو سره پی ایمانکم په قسمو کې ستیسش په قسمو کې کوم لغو قسمونه دي په دغه الله پاک تس نه نیسی ولكن دون خبر دی اخرزو نیسی کوم تاسی بما په هغه قسمو کسبت چې کسب کړی دی قلوبکم زروست چې ستاز رې کسب کړی دی په دې اجر انیس والله الا پاک غفور بخشونکی دی ډیر حلیم الا پاک بردوبار دی وخلق ته جر جر سزا نور کی چې ما زه ګناه کړی نه به الا پاک وي عذاب اختک الا ز ډیر صبر او حلم خلق ته کوم د فکر دادی چې ما کار سره لک چې الله ته بد نه یس الله ما ته بد یس خو زه صبر ته کوم نو دا خبر لته مر وشو وسرا زو دې خبرې ته چې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم مواخذه دو قسم ده اول به مواخذه مواخذه معنی پلان سره ونیوی یو د دې چې په دې دنیا کې مواخذه ده یو په هغه دنیا کې مواخذه ده دا به سره جلا کی که دا هیڅ په خبره پوس وس یو د دې دنیا مواخذه بل د هغه دنیا مواخذه د دې دنیا خو هغه کفاره و دا شی د هغه دنیا خو د دوزخ اور دی نو دلته چې تاسو د کړه چې مواخذه په دې دنیا کې م کیږي په هغه دنیا کې م کیږي بارنو د لغو معنی تراس لغو چې د ام دوه معناوي لري یو معنا د لغو دې ته ویل کیږي چې لغو هغه قسم ته ویل کیږي چې سړی نه په ګناکار کیږي عبستی معنا الله پاک ته د په ګنا نه نیسي سیدی بل به هغه قسم دی چې الله تعالی دې په نیسي په آخرت کې عذاب درکړي وس په خبره پوهیږي لغو سمانه هغه قسم چې الله تعالی ته د په ګنا نه نیسي په آخرت کې نو په مقابله کې دارالې چې ولیکن یو اخرزکم هغه نه بعده معنا چې په آخرت کې دې په نیسي نو دا ځای چې تاسو دکې هغه په آخرت کې چې خاص پني ول کېږي په دې دنیا کې نیول نه په کول کېږي هغه ته یې منی غمس ویل کېږي غمس دا غټ کول ته ول کېږي چې څوک تر دا څټ ونه سی په بوې چخ کې و دا قسم ته یې منی غمس ویل ویل کېږي د دې هر چا چې اخستی هغه در دا څټ په ورځ قیامت نس په دوه ځخه غټ کوي دا یې منی غمس دی یې منی لغو دي چې په آخرت کې خلاص نه دی پني سي د دوه دوه قسم او حکم دلته بیانېږي کدا هیڅ په خبره پوسه کفاره مفاره په دې کې نه چلیږي یمین لغو دل تذکر سو یمین لغو دا معنا چې په آخرت کې مؤاخذه نه نو دا بل مقابله چې ولیکن یو اخذکم دا چې په مقابل کې راځي هغه نو کوم قسم سو هغه به هغه چې په آخرت کې دی الله په نس په دې دنیا کې نه نیسی نو د فقه د قانون څخه هغه اول ته یمین لغو ول سو دا بل ته یمین غمس ول سو دا دغه دوه قسم او حکم دل ته بیان یې یو بل قسم دی قسم منعقده ورته ویل کیږي چې کفاره د پکښ کې راځي په دې دنیا کې مؤاخذه ده هغه اوغه صورت مایده کې الته بار بیان یې دلته فقط د دوغ دوه قسم او حکم بیان شو هغه ولې د دوغ دوه قسم او حکم دی خو ما د لغو پر ترجمه دارا بنا کړ چې لغو دا معنا چې پر اخرت کې مؤاخذه نه وي نو دا بل مقابل دا معنا چې په اخرت کې مؤاخذه یې پر دې دنیا نه هغه دی یې منی غمس ترجمه ته به تاسو وګورئ لا یؤاخذ مؤاخذه نکی نیول نکی کوم ستسی په اخرت کې دی الله الا پاک باللغو په دغه لغو قسمو چې دا لغو تاسو وکي په ایمانکم په خپل قسمو کې لغو معنا عباس پیدا شي لغو که عباس دا قسم لا در لغو کې په ورځ قیامت کې نه پنيسي دا نو کوم قسمونه لري د دې یو قسم هغه دی چې کار خو په خاطر سوي دی سیدی یو کار دی د مثال په تور تا کړی دی اوس بارته څه چم کې دا کار چې دی ولاکه می کړی کړی خو دی ولاکه می کړی مگر و کې تا دا قسم به اختیار در چی شو ته درخله ووتی به اختیار چې درخله ووتی اختیار خو دی نو نو دلته پدې ځکه کې دا الله خو خبره خو دی درواغ دا درواغ خو جلاس ولا مگر د قسم په باره کې د قسم په باره کې الله نه راځي نو دا خو ستا چی شنو خو تا ما خبره کول چې یم کړی یم نه کړی دا قسم په خپل در لره دارلی دا یو قسم دی د لغو بل هغه دی چې کار خو چیر سوی دی اکار تا کړی دی وس دی ير دی چې ما نه تا ما نه دی کړی کول ستا یی دی یو څوک په پلان کار تا وکی یا ولا کوم کړی په ځړې کې دی قسم یې هغه په بکړ په والله کې مې کړی دی قسم ګوره په اختیار اخلي ادمه خو دې به اختیار درخله وتل په اختیار اخلي مګر خو ستا عقدم د غره کم د چیز په خپل خبره کې صادقم دا کار ما نه دی کړی مګر ګر د دنیا در خبره ده چې کړی دی دغه ملغ ودی الله جن نه پنيس ګوره د مازی سره اړ پیدا کړ مازی تیر کار دی نو تیر کار د وقې سم چې قسم پر اخلي یا به دا را کم به اختیار دې درخله وځي بل خبره چې قسم په خپل در لیول اخلي مې کړی دی ستا د قسم اراده نه واغ کارم چیر سوی دی آغا جم کردی دی دا غلق و سدائی یاو بل دادی چی دا کار پا خواه چیر سوی دی تا کردی دی مگر تو اس قسم خلی چی پا والا کمی کردی دی عقیده جی دا غرکم دی زین جی دا غرکم دی دا غسی دی یر سوی دی بس تا چی پا خبل زان دی چی تا والی پا والا کمی کردی خلق گرد دا تا چی مر ولی دی زمان نا پا یا جیش او دا واقعی دا غرکم دا تو اللہ سر خبری چی پا یاد جی نی قسم پر واخلی پر تیر کر دام لغو دی دا دوا درائم اغا دی چی امر مستقبلیه راتلون کی کار پلانی زایت از یا ولاک ولارسم مگر داغه تا چور ولاک ولارسم دا جین اختیار د قسم نو چتا وقت قسم اخستی ما زوای چ زن زم د قسم بیر ادا جنته د غدری سره د لغو قسم دی چې الله تعالی په اخرت کې تا نه پټنګی کدا اس په مضمون پوس واس په امر مستقبل کې ام لغ ورالی مگر واغه اغه امر مستقبل دی چې بی اختیار د قسم تر قلو تل استا اس اراده نست پکشی کې په امر ماضی کې ام لغ ورالی اغه امر ماضی به دوه شخصي وخت دی چې بی اختیار در خپل ووځي بل اغه دی چې په اختیار دی مگر وخه نو ساعت قدم دغه رقم ورسره د چې دا کار چې دی ما والله که کړی واغه دې کړی دغه درې قسمه چې دی دا تر دغه لغ ولاج سوال لا یو اخذ مؤاخذه ونی ول سیس نو کې چې دوه وخت مو واچی په اخرت کې یادو الله الا پاک بلغه په دغه عبسره چې دا درې قسمه ما بیان کړې په ایمانی کو په قسمو کې سیس چې دا لغ ودی نو په چا مې رانی سی په اخرت کې مقابل سوکتی ولیکن دون خبر دی او اخذو نسکم تس بما په هغه قسم کسبت چې کسب کړی دی قلوبکم زروست سی ساز رې کسب کړی زړه سمانه زړه خو چې وشي ته اراده او قصد کې دغه د کسب دی د زړه هغه نو دا دی چې امر سو دی په خوا په ماجیک دا کار تا کړی دی وس چې په یادم دی چې ما کړی دی عدالت چې ته ونی ورس ولې خلګو ټینګړه بروازه کسب اخلم را تکشیر دی په والا بلا کې کړی وسته قسم په بی اختیار اخلي یا خو په اختیار او ته قسم داس اخلي چې تا واقعي په زړه کې مې دغه رقم د چې ولا کې مې کړی دی ير سوي دی ير جمله دی په یاد کې دی دغه نو ستا د زړه کې سوي چې ګناه تم لا وتړل سم دم په دروغ په سړو په دړو باندې قسم اخلي په والله بالله کې وای کړی دغه دروند قسم دی چې د الله عز وجل قهر پر جوش راولي چې په زړه کې په یوه ځای ظالم چې کړی دی او په قصه خلق قسم هم درته کوي حق پټه پر دغه ځای باندې ته قسم اخلي دغه ته یې مینه غموس وای په دغه مالا پاک مؤاخذه کی نو دلته اوس په جایت کې څو حکم څو قسمه بیان شوه دوه یو یې لغو ذکر کی بلې یمینی غموس ذکر کی یمینی غموس غمس مدر وشه او چغټه کولو ته ویل کیږي نو قسمونه خود درې دي یو قسم دلته پاته دي چې هغه به اول تر ازي د خیر سره په صورت مائده کی دلته د دوه حکم تسیز دکی په لغو کې نیولستا یا لغو چی شته ویل کیږي لغو درې شاخه درلوده چې چیر سوې کار دی ته قسم اخلی پر هغه باندې هغه ایس ته قسم نه اخلي دغه سپر خپل دارلی لکه سړی گای گای چاته یو سو هغه شکل تل په خپل ور راوسی بی اختیار دغه لغو دی عبس دی الله جن په نس بلغ دی چې چیر کار دی تا کړی دی وسو په والله کې کړی دی دغه نه دی هیر دی چې د ارڅ خبره په یاد کې نه دی په یاد دی نو په خپل ځل کې ځان ساجق بولې قسمونه پر اخلي اگر چې تا قسم چې دی په واقعي کې دروغ جن دی خو ته چې خو پر دروغ نه بولې ستاسو عقیده دغه رقم په دغه جن نه دا د لغو بل شاخ دی دریم شاخ دغه دی چې پر راتلونکي کار قسم اخلي مګر و به اختیار دی پر خپل دغه ستا اراده نه والله بلا چې نن لارسم پلان یې زیته قسم چې په ځل کې اراده او نو پر خپل در لره درغلی دغه درې سره لغو دی کدا اس په خبره پوهیږي امام شاه دا امام صاحب پر مسلک امام شافعی رحمه الله لغو دغه توای باراوی لکه د ازمر د مثال په تور ځینې پښتانه دي بس اره خبره چې پلانې کورو و ولا کورو پس ورته چې تاته چا که سم شې زمړې چې بلادې تو خدای که کور چې ولا ور سره وای چیرې ځې ولا بازار ته ځم دا پر خپل چې ورځي ولا بازار ته د قسم بیره عادت دا ته کې کلام ځین جوړ شوی دی وسنو نو په دغه لغو د امام شافعی صاحب پر مسلک چې کوم څوک نه پنیول کیږي په دغه لغو هغه درې قسمه لغو چې دا اوس موږ بیان کړي امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک نو آیات و الا یؤاخذو الا پاک نیول نکي کوم ستس ای مؤمنان په چا سره بل لغو په لغو سره چې دا لغو وی په ایمان کوم په قسمو کې ستس تر دې خو درچیر دي مگر د دې په مقابل کې یو بل قسم سته اغه باندې مې نیول کې نیول پر دې دنیا کې پر اغه دنیا موږ د مؤاخذه په اغه دنیا کې مراد کړ ولیکن دون خبر دی یو اخذ مؤاخذه کې کوم ستاس په اغه دنیا کې د رخت ما چې په کوم قسمو به ما په اغه قسمو سره کسبات چې کسبه کړی دي چا کسب کړی دي قلوب کوم زړوست سي ستاس زړه څنګه کسب کړی دي زړه کسب راوشه زړه دې شپو یې چې دا کار ما کړی په خبرم یې قسم په قصه سره اخلي دا نو استاد زړه کار دی نو په ځړ کې دا قصه د الله سره وکړي لکه دعوت چې لري د الله نو په دروغه شهیدې په والله بالله کې مکړي په دغه جنو الله را نیسی او د دې بل علاج پر دې دنیا باندې نسکه د چا دغه سیمې غمستر خلا ووتی دی به توبه کج علات په دې دنیا کې کپاره ملا صاحب نس ور شوړی چې پلانې کار وکړه پلانې کار وکړه د دې دنیا څخه به خلاص شي غم شریعت ویلی چې دا تا په دوزخ کې غوټه کوي ته چې د دې غوټې څخه ځان کاږي په صادقه توبه به کاږي بیرته به د الله تعالی د نامه احترام کې احترام دانه مانا چې کپاره بو کې توبه به کاږي والله الله پاک غفور بخشون کې دی دا ولی ور سره ذکر کړ چې یعنی دغه قسم کتا واقعي توبه کشل نو الله مغفرت ترته کوي نو حلیم بردوبار دی قسم دغه سه اومس قسم واخلی دغه سه چستا پزړه کې واقعي ته درواغ وای الله وینو زما قهر څونه راځي پر جوش باندې مگر بیا هم زه حلیم یم د سټی په دزیم ځکه نه سره چون شوم ځکه وچی پم ځکه نه نو زم ځکه وچی ته پک شډوب سي لکانې یو پلان یو سړی چې قرآن ټکو ټمبا واړو ټکو ټمبا دا مدا ګای ګای الله حلم نور ته دی په درواغ قسم اخلي پر هغه ځای معنا زاره وچی و یو چا په حق و ازي کتاب راوړي پنا حق قسم واختی پر او سلامند نو چې دا سره وان سه اخاته چې سو بار پر د ما بین در سره وچ په لکه بم چې په تاب شي خلګو یو ول ټاکه پر ولې د بل سفر او سبل سفر وسو هغه عالم بار ورته بار ول یا ټاکه کفر وې د لوي یو بل یو بلا او پیری وهلی وای نو بجلاوي کني تی سره وخت تی سره د ټوټې وتلی قران دغه سره پر دانی ما یې باندې فکر کې دغه سی وه تی سره وتل شرک مساوي سره وخیش و چې سره وېتلی دغه رقم لکه کساب چې تللی پر دغه رقم پر ما بینز باندې نیمه ایسو نو الله پاک دې ته د غفران او حلم ذکر کوي چې مغفرت کوم که توبې ته راسي ګناه خو دغه سی ګناه وکړ چې دغه وړي چې ټاکو ټم باسي معنی سره ټاکو یې سره ولاړ سي وچی وي دغه رقم مگر حلیم حلم ام لره ملا وای وخت هم در لره در کوم ډیر وخت به ته وګرځې چې زما د نامه اهانت به کړي په دروغ او به اخستي خو زما د حلم سبا دې استفاده مکو بلکې توبې ته راسه توبه وکړه وس نو یو قسم پاتو سو منعقده نو هغه چې بیا دی پر دې بنا دی په هغه سورت مایده کې چې کوم آیات چې ما تیسته شولې دي الله ته بیا لغو په دغه معنا سره نه دی چې د لې مر ذکر کې دلته خو لغو مر څه تعریف وکي لغو دا معنا چې په آخرت کې مؤاخذه نه وي نو دغه طلاق وای په مقابل کې کوم قسم بار رالی چې نو په آخرت کې مؤاخذه وي په آخرت کې چې پر دې دنیا نه یو خو غمس نو دلته یې من لغو غمس پر لمخص د لغو او امه ترجمه چې په هوغه آیات کې به راځي حالت به بیا تاسو متوجه است هغه داده چې لغو هغه قسم ته وایي چې پر دې دنیا سره نه پنیول کیږي لغو هغه قسم ته وایي چې پر دې دنیا سره نه پنیول کیږي د آخرت ترجمه یې مکه ولا کدل ته چې مو وکړه پر هغه رقم یې به مقابل څوک راځي هغه به مقابل هغه چې پر دې دنیا سره پنیول کیږي نو هغه کوستې چې سورته مائده آیات راوړي زه به دروښه لا یؤاخذ مؤاخذا نکی کوم سیس الله علی پاک باللغو فاللغو قسم سره په دې دنیا کې مؤاخذه نه کوي په ایمانکم په قسم وکستس کدا هیڅ خبره ته متوجه است الله تم دوه قسم ذکر سوي دوه قسم دي اوله کوم دي لا یؤاخذکم الله مؤاخذه نه کوي استس الله پاک باللغو فاللغو د لغو ترجمه څه معنی معنی دغه د پر دې دنیا باندې څوک نه پنيسي پر دې دنیا کې پارانی په دغه کې استس مؤاخذه نه کوي پر دې رقم چې کې بره خو یې منغه مسلم درلنه ساقو خو پر دې دنیا چې نه درلود مؤاخذه نه درلود مقابل یې څوک دي ولیکن یو اخذکم دون خبر دي چې مؤاخذه کوي کوم استس به ما په هغه قسم سره عقدتم چې تستړي ال ایمان قسمونه چې عقد وکي وی تړي نو په هغه آیات کریمه کې چې په سورته مائده کې راځي قسم دوه قسم دي یو یې لغو دي یو یې منعقد دي مګر دا هغه لغو او دغه لغو فرق سره سره دلته په دې ځای کې د لغو هغه معنا سوچ معنا په آخرت کې سره نه پنیول کیږي نو یې منغه مس په مقابل کې رالی او په هغه آیات کې چې په مائده کې راځي الله ته د لغو هغه ترجمه ده چې پر دې دنیا سره نه پنیول کیږي برای یې منغه مس د په مقابل کې نه دي تر د لاندې سو هغه منعقد ده په مقابل کې رالی ولې خپل کې پر دې دنیا باندې نیول ست په منعقد کې نو څنګه نیول کیږي په هغه آیات کې مکه دې ورته ګوري فکفارته اطعام 10 مساکین لس مسکینان ته ډوډۍ ورکې څونه من اوس چې ما ته تطعمون اهلیکم چې کوټه څونه ډوډۍ ته ورکې په خپل آیات خو هغه څو ډوډۍ ورلره ورکې دا یو او کسوتهم یا جامه د دې پټک دا دوا او تحرير رقبه يا رقبه او گردن آزاد کوم ري ايران سه آزاد کدا درې فمن لم يجد کدا يا شي الا نسكر في الصيام ثلاثه ايام بيان د درو روز روزه ده ذلك كفاره ايمانكم دا كفاره د ايمان وسسه ده نو خبره په دا غزای کې نو کې دقیقه ده چې د لغوی په ترجمه ته سبا سر خلاص کی په دا غننني آیات کې چې موږ سبق وو د لغوی معنا دا ده چې په ورځ د قیامت سره نه پنیول کیږي ته لغو ویل کیږي دا په مقابل کې چې را لږ قصبت قلوبکم چې په آخرت کې سره پنیول کیږي نو دا آیات کې د دوه قسمو حکم بیان سو یو لغو سو په دغه معنا چې په آخرت کې مواخذه نه ده، هغه قسمونه مې هم در وښه. بل دا یې مینه غمس چې په آخرت کې سړی په نیول کېږي. اوغه د سورۃ مائده په آیات کې دوه قسمه دي، مګر یو دغه قسم چې دلته ذکر شوی دی، دغه قسم یې نو کې ورعام کې نور یې اسنه جو پکړي. د لغوی څه هغه معنا واخسته چې لغوی هغه قسم ته ویل کېږي چې په دې دنیا سړی نه په نیول کېږي کفاره یې نه، نو هغه خو هغه درې قسمه قسم هم چې الله ولا دا رقم ده، ولا دا رقم ده، هغه قسمونه یاره چې ما درته بیان کړل، دا یې مینه غمس هم بار په دغه لغوی کې شامل شو. ولې په یې مینه غمس سړی په دې دنیا کې نیول کېږي؟ خو نه نیول کېږي، دی آزاد دی، د خدای نوم په درواغو باندې اخلي، مګر الله پاک یې نه سره چی ویني قاضیان راته کوي چې دا ته څه کار کوي. په دې دنیا کې مؤاخذه نشته، کفاره نه ده پر لازمه. نو او غلغو چې موږ اولته په هغه سورتې بقره کې ووایه په دا 225 آیات کې هغه لغو هم تر لاندې شو، دغه بل یې مینې غمس هم تر لاندې شو په دغه لغو کې چې په دا سورتې مائده کې راځي. په مقابل کې فقط څوک راغلی؟ هغه منعقده رالی. منعقده نو څه ته وایي؟ منعقده قسم چې دی هغه ګردومه پر راتلونکي زمانه باندې اخیسته کېږي، لکه دا موږ چې په خپلو معاشرو کې استعمالو. پلانۍ کار ته یې کې نه کوي، برو یا په ولا بلا کې وکړه، ګوره په قصه قسم اخلي، پر راتلونکي کار اخلي. دا نو منعقده دی. منعقده زوړند ته ویل کېږي، لکه دلته چې زړیږي، خو ستا ته کته کېږي چې ته به هغه کار کوې که نه کوې. که دې چیرې تا ویل زه په ولا کې وکړم، هغه کار دې وکړي، هغه قسم پر واوښتي، چې پر واوښتي نو به څه کوي؟ کفاره وکړي. کفاره هغه قسمونه وه چې دا اوس تېر شو. یا یو کار وو، برا ویل ول دا کار چې دی په والله بالله چې زه وکم، دا راتلونکی کار دی، مستقبل دی، آینده زمانه ده، په والله بالله چې وکم. امر ورته ګورو چې ودا دی کی کی نه کی، اکی وک یادی په قسم کې ځان خلاص کی، خود ول زه والله بالله چې وکم دی وکی کی نه وکی، هغه دی قسم پر واوشتي. نو ګوره کې پر کولو قسم اخزو چې په والله وکم، سبا خاني سیږي چې نیو که پر نه کولا خسو چې والله کې وکم، بیا څو وخت حنی سیږي چې برای نه بیا وکی به حنیس. هغه حنس چې راسي ګناکار چې هغه هغه دی جپال لري کفاره ورکول کیږي پر خپل اقسام باندې د دوه درجو ته کته کیږي. چې ته د مثال په تور راس مسکنان مړی کې جامه ورکې کمرای آزادې کاغه د درو روزو وس لري، اغنیا روزې نه سي نیولای، قسم هم پر ځان اړولې، بر روزو ته جوړې دلی په ژوند کې قسمونه اخس، یاغه به کفاره ورکی د مسکین د پاره. خپل تعالی پاک ویل کړه دغه وس تیس نه درلودې، بار بونه بیا روزې نه سي. په دا خبره تیس وس پوس وس نو وس به خلاص ز پر راتیر سم. یمین لغوه هغه د چا سره اړه لري؟ په هغه اوله معنا چې ورته وري یمین لغوه چې دین په مازی کې راتلای سي، چې تیر سوی کاری ته به اختیار قسم پر واخلي، او یا په خپل ځی کې صادق بولی چې دغه رقم ده دا یې یاو په مستقبل پسې یمین لغوه اړه درلولی سي، چې راتلونکی کاری دغسې به اختیار د قسم تر خوله ووتې. په زړه کې چې د قسم اراده نه وه، د قسم د یمین لغوه هم په مازی پسې اړه پیدا کوای سول، هم په مستقبل پسې، او په الله پاک ته په نه په نیولې د آخرت ګناه نه وه پکشي کې. یو یمین غمس، یمین غمس بیا ګرد عمر د چا سره اړه لري؟ د مازی سره، خاص د تیر سی کار سره یمین غمس اړه لري، چې کار تیر سوی دی تا کړی دی، با په والله بالله کې مې کړی دی، هغه په قصد اخلي. یا دې مثال په تور نه دی کړی، براوه په والله بالله چې ما کړی دی، کې چاپول نه دی را د کړی، براوه په والله بالله ما ور د کړی، قسمونه اخلي. یمین غمس دغه چې خاص د تیر کار سره اړه لري. دریم چې شو منعقده، منعقده به خاص د چا سره اړه لري؟ هغه د مستقبل سره اړه لري. نو قسمونه وا کې درې قسم سو: لغوه، منعقده، او غمس. لغوه د چا سره اړه پیدا کړ؟ د دواړو زمانو سره، گذشته، آینده، هغه سیم کېدای شي، هغه سیم کېدای شي. او منعقده چې دی هغه خاص د چا سره اندري؟ خاص د آینده سره. او غمس چې دی هغه خاص د گذشته سره. بس دغه د قسمو خلاصه ده. په دغه منعقده کې لا یو خبره سته چې زه پلانې کار والله بالله چې وکم، او اوس نو د قسم وخت تر څه وخت پورې ورته ګوري چې وکي؟ تر عمره پورې. تر عمره پورې که دا وکي د قسم خلاص، یو دی ورځ وټاکي سبا والله بالله چې وکم، که سبا نه وکي تاسو چې حانس کیږي. یو دی وخت نه دی ټاکلی، په والله بالله چې پلانې کار وکم وخت ټاکلی نه دی، او ورته کته کیږي چې هر وخت زه کندن سو کار نه وکړي برای حانس کفاره پر لازم مسو. تر هغه وخت خود وخت نه وخت ټاکلی کدا یې مضمون تاسو پوهیږي. یو بل قسم شته، دا بیا خاص د ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې شته، په نورو کې نشته. یمینې پور ورته وایي، پور دا جوش ته وایي چې د غذا بس د سړي پر خوله ورسي، کوروالی یې د مثال په تور ځي د پلار کړي، چادرې سره سمه کړې ده، چپلکې مپلوکو پسې ګرځي، هم د ده طبیعت خټه دی چې مانه په والله بالله که ستا سر د دروازه واوشي. ښه قسم یې واخیستي، ښځې راوګرځي، دا ورسره قیامته پورې دي. مانا که دای د ملکیت در هغه وخت به بیا دانه ځي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي، دای مینې پور دی د غضب وخت دی، دغه ګړی مراد یې ښځې مبره چادرې وغورځوله چې د شادۍ سړی شي. بل ځای ما ستا دغه ونه لیدې غیرت پر مره پهلوانه ځي، نو دا برعکس نه څوک بزارې هلته یې ګوړې د درد هم وخت دی چې درد یې وخت دی چې د غرمې خواسه بر بیا دی خپل ورته نو زبر اخشره عالم چی زیان ابر دې اخشره ولې روانه کی امام ابو حنیفه رحمه الله دا حدیث ندی دایمه نه پور دا خاص پراغه ګړي باندې ساده کیژن نور امامان وای وای دا هغه رقم دې دام د عمره کې به بلاړه لږ چی کیژ بره به هغه قسم پر دې باندې اوري کدای سدا یمینی پور دا دا په دمون عقیده کې یو قسم چا جوړ کی امام ابو حنیفه رحمه الله وای دا سړی چې دی کړه شذ مزګر او خاطر ولر من هغه درد او غصه چې کیرس کبا ولر دا نه حنیسیږي دا پور دی پور منه د جوش ور پیښ شوی دی یو دای په جوش کې دی قسم اخلی په والله بالله کبا دا کار ګرد عمر وکي خپل ګرد عمر سره ذکر کی خپل او تا ور سره ذکر کی خپل کال ور سره ذکر کی هغه غونه عمر کې ورته کته کیږي یا چې وخت دی نه کی ذکر دا غس درد قسم ور کولسی هغه پر دا غضب باندې حمل شي ما زه غضب کیوس دی سمسو بار بیر تخبل بار بیا هغه کار کی چې راځه چې بو جزم پلان یې زایته یا ډاکټر ته یا هغه چې کومه مساله و بار نو بیا امام ابو حنیفه رحمه الله دی حنیس ندی نو پر دا تقدیر د قسم یو بل قسم خص زده کی په هدایت کی بیا راځي د خیر سره ان شاء الله په دوه مې هدایت کی نکای دی کی د یو تفصیل پر الته د قسم مو غوسته په قران کریم کې مرکزونه دغه د واضح یو دغه آیات دی چې دلته فقط لغو او غمستر ته وشو بل هوغه آیات د سوره مائده غی چې الته راځي چې هغه نه چایم دی پاره کې بیا لغو منعقده درته وشو خود دغه لغو د هغه لغو فرق اصلا معیار دی کوم لا دغه دوه لغو دا د لغو تورې چې دغه دوه معنی یې ذکر بر د حکم سم وته لسی کداغه لغو هغه لغو ځنی ګکس ولدا په یو معنی سر اخستر بر مشکل پیشیږي فرق به څونی د ته لغو خاص دی چې د اخرت مؤاخذه نه پکشي کې منی غمستر وته لید الته چې راځي د لغو تورې الته د لغو تورې عام دی بر وای وای چې د دنیا مؤاخذه نه پکشي یې منی غمستر خپل په لغو کې بر بیرته داخل دی فرق په دغه کې دی نو الله عز وجل یو چې د قران کریم د دغه مزامین هغه سوچ او سماج یغه پوهه مشترکه ورسی د دین ځایونه د سګران دي نو سړی به فکر ورته کوي او الله تعالی دې عمل توفیق راکړي چې موږ د الله تعالی د نامه احترام کوو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.